Radio 1-app. Laat het weten als u een vraag heeft aan meneer Van Weel. Goedenavond, meneer Van Weel. Hele goedenavond. Ja, topman bij de NAVO. Ja. U bent daar verantwoordelijk voor belangrijke zaken als terrorisme, massavernietigingswapens, cyberoorlogen en energieveiligheid. Flinke portefeuille. Het thema van het afgelopen jaar was natuurlijk de oorlog in Oekraïne. We kwamen beginnen bij het nieuws van vandaag, bij een Oekraïnse raketaanval op een tijdelijke Russische militaire basis in de oostelijke stad Makiivka zijn zeker 63 soldaten omgekomen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Volgens Oekraïne zijn te veel meer, kan het dodental oplopen tot 400. Hoe duidt u deze aanval? Is de oorlog aan het escaleren? Nou, ik weet niet of je na hoe het begon op 24 februari nog van enige escalatie kan spreken. De Guardian zegt dat het is de meest dodelijke aanval op de Russische troepen. Tot terroristische aanslagen, door de burgers te terroriseren. Door nachtelijke aanval, zelfs in de nacht van oud en nieuw, uit te voeren op woonwijken, op kritieke infrastructuur, zoals energie. Terwijl wat Oekraïne doet, is proberen elke keer de Russische militaire middelen en basis aan te grijpen. En in dit geval is dat ook gebeurd. Dit was een militair doel. Waar soldaten samenkwamen in grote aantallen. En de Oekraïners hebben daar een goede geslaagde aanval op uitgevoerd. Volgens The Guardian gaat het om de meest dodelijke aanval op de Russische troepen sinds het uitbreken van de oorlog. Vandaag mijn vraag, is de oorlog aan het escaleren? Maar u zegt, dat kan al niet meer sinds 24 februari vorig jaar. Wat we hebben gezien is een totale aanval van Rusland op Oekraïne. En Oekraïne verdedigt zich zo goed als het kan tegen dat Russische geweld. Dat hebben ze ook hier gedaan. En dan maakt het niet zozeer uit hoeveel doden er in een bepaalde aanval vallen. Het gaat vooral om het soort doelen wat wordt aangevallen. En wat we zien is dat Oekraïne echt militaire doelen aangrijpt. Of dat nu in Rusland is bij die luchtmachtbasis de afgelopen weken. Of nu op dit tijdelijke hoofdkwartier. Terwijl Rusland vooral de burgerdoelen aanvalt. De oorlog is ruim 10 maanden bezig nu. Oekraïense generaals waarschuwen voor een Russisch offensief de komende weken. Verwacht u dat ook? Ja, dat is heel moeilijk te duiden. En wij waren natuurlijk als NAVO erg goed in het zien van de troepenopbouw en het zien van de voorbereidingen die voor ons konden duiden op een op handen zijnde aanval. Verder zie je dat in een oorlog er zoveel factoren van belang zijn dat het heel moeilijk is om te bepalen wat er nu de komende tijd gaat gebeuren. Wat we wel hebben gezien is dat Rusland de afgelopen maanden steeds minder goed in staat is geweest tot zo'n grote aanval. Ze hebben rondom de stad Bakhmut, proberen ze nu al maanden om terreinwinsten te krijgen. En ook dat lukt eigenlijk maar mondjesmaat, of zelfs niet. Dus de vraag is of Rusland in staat is tot een echt groot offensief, of dat ze vooral willen doen geloven dat dat aanstaande is. Maar zegt u dan ook dat u het niet verwacht? Ik, zoals ik zei, het is heel moeilijk te voorspellen. Maar het is een oprechte vraag of Rusland een grote aanval op dit moment aan zou kunnen. Ja, gewoon militair achter ze daartoe niet in staat. En van de Oekraïners, wat verwacht u van hen de komende maanden? Voor de Oekraïners is het van belang dat dit conflict nu niet bevroren wordt. We hebben gezien dat Rusland dat in het verleden op een aantal plekken heeft gedaan. Dus het boeken van terreinwinst en het dan bevriezen van de organisatie. Dat is in Moldavië gebeurd, dat is in Georgië gebeurd. In zekere zin is dat ook met de Krim gebeurd in 2014. Dus het is in Oekraïns belang om te zorgen dat deze situatie zoals die nu is, wat natuurlijk betekent dat Oekraïne ongeveer een kwart van het grondgebied kwijt is, dat die situatie niet blijft bestaan. Dus Oekraïne zal, zodra het kan en zolang als het kan, blijven proberen om terrein terug te winnen. Ja, want bevriezen is dan dat de situatie blijft zoals die is, zonder dat er officieel een akkoord wordt gesloten of vrede uitbreekt? Ja, precies. Een soort wapenstilstand zou je kunnen zeggen. En dat is in dit geval alleen maar in het voordeel van Poetin. Wat dat betekent dat hij zijn eigen verzwakte krijgsmacht weer kan opbouwen. Terwijl hij ondertussen terreinwinst heeft geboekt in Oekraïne. Ja, precies. En dus zegt u, moet Oekraïne dat niet accepteren op dit moment. En dus is Oekraïne erbij gebaat om die oorlog gaande te houden en terrein terug te winnen. Ja, zeker. Ja. U zei eerder dat 2023 een doorslaggevend jaar zou moeten worden in deze oorlog. Waarom is het wat u betreft zo belangrijk dat die oorlog dit jaar besloten wordt? Ja, het is natuurlijk moeilijk te voorspellen of dat dit jaar wordt of niet. Maar als we zien wat de Oekraïne in staat is geweest om het afgelopen jaar te doen, tussen 24 februari en nu, dan biedt dat heel veel hoop dat met de juiste steun dat ze in staat zullen zijn om nog meer terrein terug te pakken in 2023. Wat hopelijk zal leiden, in combinatie met de sancties, met de verzwakking van het Russische leger, tot onderhandelingen, maar dan echte onderhandelingen over de terugtrekking van Rusland uit Oekraïne. Ja, dat zegt u erbij, onderhandelingen. Maar die moeten dan wel specifiek daarover gaan. Niet over een staakt het vuren of oké, dan doen we het zo. Zoals ik zei, het nu bevriezen van dit conflict, dat zou iets zijn waar het Kremlin op zou hinten. Zo af en toe zie je die signalen ook al doorkomen dat men graag wil onderhandelen. Om dan vervolgens meteen of dezelfde dag of de dag daarna grootschalige aanvallen op burgerdoelen of vitale infrastructuur uit te oefenen. Dus dat is niet het soort onderhandelingen waar we op doelen. Het gaat er nu om Oekraïne zodanig te steunen dat zij in staat zijn om een situatie te creëren waarbij Rusland voelt dat het inderdaad militair niet kan winnen en dus zou moeten onderhandelen. Nee, want denkt u dat de Russen dat soort gesprekken menen als ze zeggen dat ze willen onderhandelen? Of zegt u dat menen ze helemaal niet? Nou, ik denk niet dat ze op dit moment bereid zijn om te onderhandelen over een echte duurzame vrede. En alle acties die ze uitvoeren, die duiden daar ook niet op. Dus ik denk dat Oekraïne terecht stelt dat ze op dit moment vooral steun van ons nodig hebben om hun strijd te blijven doorzetten. Ja. Luisteraar Gerbert, die zei net, die al op de Radio 1 hebt, de Tweede Wereldoorlog die duurde 6 jaar aan het Oostfront. Ik kan me niet voorstellen dat Rusland dat kan volhouden. Denkt u dat ook? Dat hoop ik inderdaad niet. Maar dat ligt natuurlijk erg aan de intensiteit van de oorlog, in de impact van de sancties op de Russische oorlogsindustrie, op de steun van de Russische bevolking als er tot een grootschalige mobilisatie zou worden overgegaan. Dat zijn een heleboel factoren die je van op voorhand wel kunt uittekenen, maar niet kunnen inschatten hoe dat loopt. Op dit moment zien we in ieder geval dat het Russische leger behoorlijk is verzwakt. Maar verzwakt wil nog niet zeggen uitgeschakeld. Het is een erg groot land met meer dan 140 miljoen inwoners. Dus het is niet gezegd dat ineens stort, om het zo maar te zeggen. Maar zegt u dat als analist of als vertegenwoordiger van de NAVO? Dat zeg ik altijd als vertegenwoordiger van de NAVO. Ja, precies, want ik probeer een beetje een analytisch gesprek met u te voeren, maar ik heb het idee dat ik met iemand praat die een van de partijen is. Nee, de NAVO zelf is ook geen partij in dit conflict. Maar wat de NAVO wel doet, is zich uitspreken voor Oekraïne. Ja. En het ook stimuleren van de lidstaten van de NAVO om die steun te blijven leveren. Maar betekent dat ook dat ik uw woorden met de korreltjes zout moet nemen? Nee hoor. Wat zegt u? U kunt me daaraan houden. Dit is de beste inschatting zoals wij die zien bij de NAVO. Ja. Want u zegt, de NAVO is officieel niet in oorlog met Rusland. Wat is dan wel precies de rol van de NAVO in dit conflict? Een aantal zaken. Eén is natuurlijk te voorkomen dat de oorlog die nu in Oekraïne woedt overloopt naar het NAVO-bondgenootschap. En dat betekent dat we zeer kort na de inval op 24 februari extra versterking naar de oostgrens van de NAVO hebben toegebracht. Er staan nu zo'n 40.000 militairen onder direct commando van de NAVO. Er zijn extra schepen naar zee gebracht om te zorgen dat we altijd overwicht zouden hebben op de Russische vloot. En het voornaamste doel daarvan is een afschrikwekkende werking naar Rusland. Ja. Dat NAVO-grondgebied echt out of bounds is. En daarnaast wat we doen is het leveren van niet-letale steun. Dus geen wapens, maar wel steun in de vorm van bijvoorbeeld medische apparatuur, brandstof, winterkleding. En tegelijkertijd proberen we ook lidstaten te stimuleren om ook wapensystemen te sturen, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Ja, want de NAVO levert geen wapens, dat doen de lidstaten afzonderlijk, toch? Dat gaat rechtstreeks van de lidstaten. Ja, de NAVO heeft ook geen wapens. Die wapens zijn altijd van de lidstaten. Alleen op dit moment worden die ook bilateraal door de landen overgedragen aan Oekraïne. Ja. Wat is uw rol precies bij de NAVO? Ik ga over nieuwe dreigingen, is de slechte Nederlandse vertaling van mijn portefeuille. Dus dat gaat over innovatie, over inderdaad cyber, zoals u aankondigde, terrorismebestrijding, maar bijvoorbeeld ook klimaatverandering, energiezekerheid. Dus alle zaken die niet puur militair zijn, maar wel echt invloed hebben op onze veiligheid. Maar heeft u dan met het conflict eigenlijk niets te maken? Nou, er zijn mensen die dat tegen mij zeiden na 24 februari, dat ik mijn winkel kon opdoeken. Maar niets is minder waar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het dossier als energieveiligheid, dan hebben we nu weer gezien hoe cruciaal het is dat we zorgen voor een duurzame energieleverantie die niet afhankelijk is van landen die ons slecht gezind zijn. Ja, maar wat is dan uw rol daarin bij de NAVO? Want ook daar geldt toch weer vooral dat de lidstaten zelf moeten nadenken over hoe ze straks aan hun gas komen. Ja, en wij helpen ze daarbij. Want het zijn niet alleen de lidstaten zelf en de bevolkingen die afhankelijk zijn van het gas. Maar het zijn ook de krijgsmachten van de NAVO-lidstaten die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen die onder andere uit Rusland afkomstig zijn. Ja, maar de lijn is een beetje lastig. Ik wil vragen, moet u dan Westerse landen motiveren om elektrische tanks te kopen bijvoorbeeld? Nou, dat zijn bijvoorbeeld de dingen waar we over nadenken. En elektrische tanks, dat klinkt wat lacherig. Ja, we weten allemaal hoeveel brandstof een tank nodig heeft. Maar je kunt natuurlijk wel gaan nadenken over de inzet van synthetische brandstoffen in de luchtvaart. In straaljagers, dat kan, technisch gezien al. En dat zorgt natuurlijk wel voor dat je zowel beter bent voor het klimaat, maar ook je afhankelijkheid van Rusland vermindert. Ja, maar dat is wel iets voor de langere termijn. Dat is niet de dagelijkse gang van zaken in de oorlog nu, waar u zich dan mee bezighoudt. Waar we ons nu mee bezighouden is gewoon die energiesituatie monitoren. Dus hoe staat dat ervoor? We helpen de lidstaten met richtlijnen. Hoe kom je zo snel mogelijk af van het gebruik van Russische brandstof in je krijgsmacht? En daarnaast denken we inderdaad over de middellange en de langere termijn. Want we moeten sowieso van die afhankelijkheid af. Ja, en wat is het belangrijkste advies als landen vragen hoe kom ik zo snel mogelijk af van die Russische brandstof? Ja, op dit moment is dat vooral kijken naar middelen om efficiënter om te gaan met energie. Eigenlijk wat elke burger in Nederland nu thuis ook aan het doen is. Ja. Kan de verwarming lager? Zijn er methodes waarop ik energie kan besparen? Een heel klein voorbeeld. Een heel groot deel van de brandstof die wordt gebruikt in een infanterievoertuig is voor de kachel en niet zozeer voor het vooruitkomen. Oh. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je met slimme innovaties tot een beter energieverbruik kunt komen, ook voor militair gebruik. Ja. De energie speelt misschien op een andere rol, ook op andere manier ook nog wel een rol. Diederik Samson, de rechterhand van Frans Timmermans bij de Europese Commissie, die zei in de Volkskrant dit weekend: de oorlog kan Europa verdelen. Als de energie duur blijft, of als er een recessie komt, dan zal de steun voor Oekraïne niet per se groeien. Ons grootste vraagstuk is hoe we Europa door de komende 3 jaar loodsen. Bent u dat met hem eens? Ja, vanuit zijn perspectief zeker, want daar wordt hij voor betaald. Vanuit de NAVO wijzen we erop, en daarom ben ik ook zo blij dat ik de gelegenheid hier krijg, dat wij betalen natuurlijk een prijs voor die steun aan Oekraïne. Ja. En die prijs in ons geval betekent inderdaad nu duurdere energie. Dat betekent dat onze economieën natuurlijk ook last hebben van de sancties die we hebben opgelegd aan Rusland. Maar het doet veel meer pijn aan de andere kant. Als we kijken naar de prijs die Oekraïne betaalt nu voor zijn eigen vrijheid, dan is die vele malen hoger dan die van ons. Dus mijn boodschap is eigenlijk dat we in de wetenschap dat er pijn gaat doen, maar dat we vooral niet moeten opgeven. Want dan zou de uitkomst nog veel erger zijn. Ja, want wat bedoelt u met pijn aan de andere kant? Doet u dan op Rusland of op Oekraïne? Nee, dan doe ik aan Rusland. Ja, want hoezo is de pijn daar zwaarder? Ze lijken nog niet heel veel last van te hebben, toch, van onze sancties? Dat is althans het beeld. Uiterlijke schijn. Sancties hebben altijd tijd nodig om effect te krijgen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld met het gebruik van gas, dat we in 2022 nog erg veel Russisch gas hebben gebruikt, juist om onze voorraden vol te krijgen. Ja. Maar op dit moment is dat nog maar 8% van onze gastoevoer. En het doel is om dat terug te brengen naar nul op de kortst mogelijke termijn. Ja. Dat gaat uiteindelijk de inkomsten van Rusland heel hard raken. Want voor de olie, de price cap, geldt dat nu ook. Dus langzaam zie je nu dat die economie echt veel last gaat krijgen van die sancties. U bent ervan overtuigd dat die sancties wel gaan helpen? De sancties werken. Ze zijn nooit het enige middel of de silver bullet. Maar ze dragen zeker bij aan de moeilijkheden voor Rusland om dit conflict voor te zetten. Ja, het kan even duren voordat ze echt effect hebben. Ja, sancties hebben altijd tijd nodig. Ja. Hoe schat u de steun van het Westen in? Want we hebben inderdaad nu te maken met hoge energieprijzen, enorme recessie. Hoe lang gaat dit goed in andere landen dan Oekraïne, denkt u? Dat de moreel daar op peil zal blijven, dat geloof ik wel. Maar hoe schat u dat in de rest van Europa in? U zegt het is mijn taak om tegen Europa te zeggen blijf standvastig. Maar hoe schat u het in? Nee, dat hangt van een heleboel dingen af. 2 weken geleden, ik woon in Brussel, dus dat is niet zo heel ver van u vandaan. Maar was hier ijskoud. Hier ook, ja. Vandaag loop ik in 14 graden en klagen de mensen dat de skigebieden weer groen zijn. Dat heeft direct effect op onze energiezekerheid. Want een koude winter zou betekenen dat we komende winter wel eens nog meer problemen zouden kunnen krijgen. Terwijl een aantal van dit soort weken ervoor zorgt dat het risico daarop steeds kleiner wordt. Dus de pijn die we gaan voelen is van een heleboel variabele afhankelijkheid waar ik ook geen invloed op heb. Dus dat is moeilijk te zeggen. Ja. De boodschap blijft. Het is de moeite waard. En de prijs die Oekraïne betaalt is altijd vele malen hoger dan die van ons. Want zij betalen in bloed. Ja, en vandaag bereikte ons het bericht dat de gasprijs eigenlijk de hartstikke de goede kant op gaat. De gasprijs was geloof ik gezakt onder het niveau van het begin van de oorlog. Dat moet u dan als muziek in de oren klinken. Want dan blijft de steun gemakkelijker overeind, zou je zeggen. Dan doet het ons minder pijn. Zeker, dat helpt. Maar ja, volgende week kan het weer anders zijn. En we moeten ons niet door die emotie van dat moment, van die dagkoers laten leiden in onze steun van Oekraïne. Want die is het waard, of het nu koud is of warm. Maar we moeten zorgen dat we een duurzame manier vinden om die steun voor te zetten, ook als het conflict langer duurt. Want oorlogen duren natuurlijk altijd te lang. En er moet altijd een prijs worden betaald. En naarmate dat langer duurt, wordt het ook moeilijk om die prijs op te brengen. Dat is een soort wetmatigheid. Ja, kan er ook een moment komen dat we met elkaar zeggen, we moeten niet alleen steunen met geld en met wapens, maar ook met manschappen? Ik denk dat wat tot nu toe sinds 24 februari in ieder geval voor ons bij de NAVO scherp overeind heeft gestaan, is dat wij niet betrokken willen worden, actief, zelf in dit conflict. En we zien dat af en toe van Russische zijde daarop wordt gehind. Dat er soms wordt gezegd dat er al een conflict gaande is met de NAVO. Maar daarvan is geen sprake. En wij zorgen ervoor dat we die afstand ook bewaken. Nee, tegelijkertijd, wat ik al zei, stimuleren we erg dat lidstaten Oekraïne wel de wapens geven, waarmee ze zich ook echt kunnen verdedigen. En dat ze dat kunnen, hebben ze wel laten zien. Nee, dat snap ik. Maar stel nou dat er een soort padsituatie ontstaat waarin ze even sterk blijken en dat er geen doorbraak komt. Zou je dan niet moeten zeggen, misschien moeten we als Westerse landen of als NAVO wel die beslissende stap zetten? Nou, wij zien dat in ieder geval nu niet als een van de oplossingen uit dit conflict. Nog sterker, dat zou op dit moment alleen maar betekenen dat we het conflict ook naar onszelf uitbreiden. En dat is niet in Oekraïnes belang, maar ook niet in dat van ons. Maar als u zegt dat de Russische situatie zo kwetsbaar is als die volgens u is, dan is dit het moment om door te pakken, kan je ook zeggen. Nou ja, en daarom zeggen we ook, want Oekraïne heeft bewezen dat ze daar kunnen. Ze hebben dit leger tot staan gebracht. Ze hebben al laten zien dat ze met een aantal offensieven ook terrein kunnen terugpakken. Het is op dit moment het beste geoefende leger, zeker daar, omdat ze de omgeving kennen, steun van de bevolking hebben. Dus stel ze in staat om deze klus ook goed te klaren. Ja, maar het blijft toch een beetje een dubbele boodschap dan als u zegt, we gaan geen manschappen leveren. Stel nou dat manschappen leveren echt het eind zou kunnen bespoedigen van deze oorlog. Eén, dat weet je niet. En twee, je weet ook niet wat daar dan weer de gevolgen van zijn. Dus onze lijn wat dat betreft op dit moment is duidelijk. We steunen de steun die wordt gegeven. Ja. Maar de NAVO is geen partij in dit conflict. Nee, dat snap ik. En ik snap ook dat u dat zegt, want dat is uw werk. Maar kan er een moment komen dat dat verandert? En wat is daarvoor nodig? Daar kan ik niet over speculeren. Nee, want dat is niet in het belang van de NAVO. Dit was een retorische vraag. Oh, ik zie dat u uw mond beweegt, maar ik hoor u niet meer. Kunt u iets zeggen? Ik hoor u nu pas weer, sorry. Dat was geen tactiek van mij, maar de lijn viel echt even weg. Oké, goed. Voor de luisteraars die net ingeschakeld zijn, zeg ik, te gast in Dit is de Dag is David van Wiel. Hij is assistent-secretaris-generaal bij de NAVO. En u kunt mee praten via de Radio 1-app. We waren net aan het praten over de vraag over of het Westen toch niet met manschappen moet gaan helpen ook. En toen viel de lijn even weg. Meneer van Wiel zei, nee, dat moeten we niet doen, want dan wordt het conflict alleen maar groter. En toen zei ik, maar wanneer is dan een moment dat dat wel het geval kan zijn? Zou u die vraag nog kunnen beantwoorden? Even, daar ga ik echt niet over speculeren. U moet ook bedenken dat alles wat ik zeg wordt ook in het Kremlin gelezen. Dit soort speculaties die helpen helemaal niet om de situatie helder te houden. Nee, precies, dan bent u weer de NAVO-vertegenwoordiger en niet de analist. Ja. Er is een vraag van Alwin binnengekomen die vraagt, hoe lang kunnen we wapens blijven leveren? Mijn indruk is dat we aardig door onze voorraden heen aan het raken zijn. Klopt dat? Nou, dat is wel een punt van de aandacht. Wat we gezien hebben sinds het einde van de Koude Oorlog is dat we in het Westen erg hebben ingeteerd op ons vredesdividend, ook in Nederland. En dat geldt niet alleen voor de wapensystemen of het personeel, maar ook voor de voorraden en de industrie die voorraden moet leveren. Dus daar is veel werk aan de winkel. Ja, want allerlei wapenproducenten die kampen met capaciteitsproblemen. Grondstoffen die vroeger uit Rusland werden geïmporteerd, die moeten nu ergens anders vandaan gehaald worden. Chips, raketmotoren schijnt moeilijk te zijn. Ja, dat ga je niet heel snel oplossen, toch? Nee, dat zijn allemaal niet dingen die je van vandaag op morgen hebt gerepareerd, maar die wel ontzettend belangrijk zijn. Dus je moet daar wel nu meteen urgent aan beginnen. Maar dat gaat inderdaad om het creëren van een steady vraag, zodat de industrie ook weet dat ze niet voor niks een fabriek neerzetten. Dat betekent dat we geen regels moeten instellen die dat soort industrie onmogelijk maken. Het betekent dat we inderdaad eisen moeten stellen aan wat is nou de toeleveranciersstroom. Dus zijn we inderdaad niet afhankelijk van Russische grondstoffen om die wapens te maken? Dat zijn allemaal de vragen waar we nu naar kijken. Ja, nou zijn er veel Nederlandse pensioenfondsen en banken die zeggen van we stoppen juist met investeren in de wapenindustrie. Dat is niet handig. Nee, en op EU-niveau is die discussie vorig jaar ook gevoerd. Daar werd nagedacht over een taxonomie. Waarbij inderdaad bedrijven die voor meer dan 5% aan verdienen aan wapenhandel dan niet zouden vallen binnen de ESG-criteria die je aan bedrijf moet stellen. Als reactie daarop hebben onder andere pensioenfondsen en banken, zoals u terecht aanhaalt, al hun conclusies getrokken. En zijn begonnen met disinvesteren. Dat betekent één, dat die bedrijven risico's gaan lopen in hun voortbestaan. Twee, het betekent ook dat ze mogelijk financiering krijgen uit andere hoek, die voor ons misschien helemaal niet wenselijk is. Nee, maar er zijn ook best veel burgers die zeggen, ja, ik wil eigenlijk ook niet dat mijn geld wordt geïnvesteerd in wapens. Ik wil niet bijdragen aan moorden. Nou, het gaat niet zozeer om moorden. Het gaat erom dat zolang er andere partijen zijn met die wapens, dat je moet zorgen dat je je daartegen kunt verdedigen. Of nog liever, dat je wapens hebt waarmee je kunt zorgen dat je degene die jou zou willen aanvallen kunt afschrikken. Dat is waar defensie voor is. Het is niet om willekeurige oorlogen te beginnen of om mensen te vermoorden. Het is om te doen wat het Oekraïense leger nu laat zien. Het verdedigen van je eigen bevolking. Hebben we dan te lang met verkeerde ogen naar de defensieindustrie gekeken wat u betreft? Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja. Hoe vindt u dat Nederland het doet op het gebied van defensie? We zijn hier best wel trots dat we naar de 2% gaan. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, fantastisch. Ik werk natuurlijk zelf nog maar 2 jaar bij de NAVO. Maar ik had niet verwacht dat ik in die tijd zou meemaken dat Nederland naar 2% zou bewegen. Nee, maar u had vast ook niet meegemaakt dat Rusland niet verwacht dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Het speelde natuurlijk een rol. Maar de opgaande lijn was natuurlijk met het aantreden van dit kabinet al wel fors ingezet. Dus ja, die 2% is eigenlijk de laatste stap. Nee, dat is waar. Maar wel een mooi sluitstuk. Ja. Er wordt wel eens gezegd, Nederland heeft als het gaat om oorlog een lage vechtbereidheid en veel morele verontwaardiging. Is dat een beeld dat u herkent? Ik zou die woorden niet gebruiken, maar wat je wel ziet is dat naarmate je verder af ligt van een conflictgebied, dat het lastiger wordt om dat collectieve bewustzijn over de risico's van een conflict, om dat over te brengen naar je bevolking. En ik denk een heel goed voorbeeld daarvan was de MH17, toen we in Nederland collectief werden geconfronteerd met de gevolgen van een conflict, waarbij een mensenleven makkelijker verkwanseld wordt. En dat had diepe impact op de hele bevolking. Ja. Zo hebben landen die lang onder het Sovjetjuk hebben geleefd in het oosten van Europa, die hebben daar nog veel levendige herinneringen aan waarom het zo belangrijk is om een conflict te voorkomen. Waardoor ze ook meer bereid zijn meer te investeren in hun defensie. Ja. Bent u inmiddels tevreden over de gevechtskracht van onze landmacht? Ja. Daar is een hele discussie over gevoerd. Ook met de Kamer, dus daar wil ik niet intreden nu. Maar wat de NAVO doet is de last die nodig is voor het verdedigen van het grondgebied van de NAVO, om die evenredig te verdelen over de landen naar draagkracht. Ja. En dat resulteert in een takenlijstje aan alle landen. Voldoen alle landen daar altijd aan? Nee, want uiteindelijk maakt de NAVO geen keuzes. Dat doen parlementen, dat doen eigenstandige regeringen. Mm. En daar volgt dan jaarlijks een rapport over. En daar voert dan de minister weer het gesprek met uw Kamer over. Dus de NAVO heeft geen sanctiebeleid in die zin. Nee, maar ik dacht wel dat het officiële NAVO-standpunt was dat Nederland te weinig tanks heeft, toch? De NAVO heeft eisen gesteld aan gemechaniseerde brigade. Dat heeft de minister ook aan de Kamer gestuurd. En Nederland kiest ervoor om dat op een andere manier in te vullen. Ja. Nou zei minister Ollongren van Defensie onlangs, wij delen die tanks met Duitsland, dus die kritiek van de NAVO is onterecht. En in ons programma zijn ze er vorige week dit over. Maar onze inschatting is dat we dat samen met Duitsland voor elkaar kunnen krijgen. Dan realiseren we dus dat wat de NAVO nodig heeft. Als Duitsland en Nederland dat uit elkaar zouden halen en het ieder voor zich zouden gaan doen, dan zouden we het niet voor elkaar krijgen. Dus de NAVO meet eigenlijk verkeerd, zegt u? Dus de NAVO meet per land. En dat betekent dat we in dit geval dat meetelt aan de Duitse kant en niet aan de Nederlandse kant. En daarvan zeg ik tegen het NAVO, ja, dat is niet helemaal fair. Want dankzij die Nederland-Duitse samenwerking kunnen we dit op de mat leggen. Dus ik ben in gesprek met de NAVO en ik vind dat de NAVO in de toekomst meer dat soort bilaterale, multilaterale samenwerkingsverbanden moet belonen. Omdat mijn stelling is dat door die samenwerking de NAVO sterker wordt. Ja, meneer Van Wiel. De NAVO wordt alleen maar sterker van als we op deze manier samenwerken. Nou, we zijn absoluut niet tegen samenwerking binnen de NAVO. Dat is juist een sterk goed en een belangrijke ingrediënt van bondgenootschap. Maar wij kijken inderdaad wel naar wat landen individueel moeten inbrengen. En daar schrijven wij rapporten over. En inderdaad gaan we daarover in gesprek met de minister. Ja, maar ze zegt u meet verkeerd. Ja, dat mag zij vinden. En dan gaan we daar het gesprek over aan. Maar dat gesprek ga ik nu niet via u of via de radio voeren. Waarom niet? De lijn valt er weg. Het wordt weer moeilijker, de lijn valt er weg. Ik vroeg waarom niet, meneer Van Wiel? Toch het lijkt op opzetten. Ja, inderdaad. Dat is wel heel toevallig. Ik bel ook vanuit de NAVO-studio, dus ik sluit niks uit. Er zit gewoon een sensor die u dichttrekt als u iets gevaarlijks gaat zeggen. Het zijn bijna Chinese toestanden. Nou, don't think. Ander punt is, de NAVO heeft nu 40.000 manschappen en u wilt dat de komende jaren verhogen naar maar liefst 300.000 manschappen. Dat is wel, dat is bijna vertienvoudiging. Is dat realistisch? Ja, dat gaat er overigens niet om daadwerkelijk het hebben van meer personeel binnen de NAVO-krijgsmacht. Het gaat vooral om hoe zorgen we nou dat die troepen die we nodig hebben, op het moment dat er een inval zou plaatsvinden, dat die op tijd op de juiste plek zijn. En dat is ingegeven door een aantal ervaringen. We hebben dat ook door de jaren heen al aangepast. Denk bijvoorbeeld naar de inval van Georgië in 2008... maar ook naar de inname van de Krim. Nu is daar in Madrid een volgende slag overheen gegaan... Waarbij we dus inderdaad gaan toewerken naar de mogelijkheid... om 300.000 man in hele korte tijd te verzamelen... aan de oostgrens van de NAVO en onder NAVO-commando te zetten. En hoe snel moet dat kunnen? Ja, ik heb die getallen zelf nu niet paraat. Maar we hebben in Oekraïne gezien hoe snel de Russen hun opmars in het begin konden doen. En hoe langzaam het nu gaat om al dat terrein weer terug te winnen. Dus ik denk een van de grote lessen van dit conflict is dat het heel snel bieden van grote weerstand tegen een inval, van doorslaggevend belang is. Ja, dus dat je heel snel de mensen bij elkaar kan halen om te verdedigen als dat nodig mocht zijn. Ja. Ja. Even nog over technologische innovatie, want dat is ook uw portefeuille, begreep ik. Waar lopen lidstaten tegenaan als het gaat om innoveren van hun defensie? Ja, eigenlijk als je keek 40 jaar geleden, 30 jaar geleden, alle grote uitvindingen die ons leven hebben veranderd, die kwamen uit militaire ontwikkeling. Denk aan GPS, het internet, iets als klittenband. Dus er was een automatische innovatiedrang aan defensiezijde... Die ervoor zorgde dat defensie altijd de nieuwste technologieën had... die dan uiteindelijk ook een commerciële toepassing kreeg. Die wereld is niet meer. We zien nu dat die ontwikkelingsbudgetten zijn enorm afgenomen... terwijl de commerciële markt enorm veel macht heeft gekregen. En dat is goed. Want we hebben dus fantastische innovaties in onze westerse landen. Het probleem is dat er niet altijd meer nagedacht wordt... over de mogelijke defensietoepassing van die nieuwe innovaties. En daar proberen we nu verandering in te brengen. Dus het koppelen van wat wij bij Defensie als problemen ondervinden... aan innovatie, mensen die bezig zijn met innovatie, start-ups, academici... Die daar mogelijke oplossingen voor hebben. Maar zouden de legers niet zelf meer wapens moeten ontwikkelen dan... om te voorkomen dat die commerciële toepassingen in verkeerde handen vallen? Nou, een deel van het zorgen dat we nu weer dichter komen bij innovatie... is ook om te zorgen dat we die start-ups kunnen helpen... in het beschermen tegen overnames uit landen die ons minder vriendelijk gezind zijn. Ja, precies. Maar het volledig sturen, overheidssturen op innovatie... dat is meer het Chinese model en daar geloven wij niet in. Het gaat ons meer om het gebruiken van de innovatie die we hebben. We hebben de beste universiteiten. Nou ja. We hebben de meeste patenten die worden aangevraagd. Alleen er wordt niet altijd nagedacht over wat zouden mogelijke defensietoepassingen zijn. Tot slot, heel kort als mag. Bent u hoopvol over het komende jaar? Zeker. Hoop doet leven. Ja, u heeft niet zoveel keus. Hartelijk dank voor dit gesprek. Assistent-secretaris-generaal van de NAVO, David Van Wiel. Zometeen kunststof met de nieuwe fotograaf des Vaderlands, Marwan Margroen. En om 9:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken en ons wekelijkse sportforum. Heel graag tot dan. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.